greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Hey, hey, hey, party people! Kiss Kiss in the Mix! Yeah, Kiss weekend. Kiss in the Mix! E weekend, începe nebunie maximă. DJ Young și Olix împreună cu voi. Hello, Mr. Olix! Hello, DJ Young! Salutare în boxa stângă! Salutare în boxa dreaptă! Salutare tuturor, pentru că astăzi, dacă e vineri, suntem back to back, suntem stereo, ne auzim mai interesant, așa. Dacă aveți un aparat bun de radio sau un castofon bun de mașină și o recepție bună Kiss FM, o să ne auziți foarte, foarte interesant. Până la ora 10! Până la 22 împreună cu voi, DJ Young și Olix la Kiss Kiss in the Mix. 3 ore de super hituri mixate, daily kiss-uri și nebunie maximă. Avem Shakira, Loca, Freemasons, Mix Show, Extended Remix. După care vine Rihanna, Don't Stop the Music. Și ne întâlnim și cu băieții de Accent și noua lor voce, o voce foarte, foarte drăguță și bună, My Passion. O grămadă de piese, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Are you ready to party? It's Friday night party. Doesn't matter. Just let the music play. We're hand in hand. găsit în mix la Accent My Passion, o piesă care în scurtă vreme a devenit un super hit în toată România și chiar în afara țării. Dacă e a doua intervenție a emisiunii, înseamnă că trebuie să vă spunem ca de obicei despre podcastul Kiss Kiss in the Mix. Intrați pe kissfm.ro/kkm. Aveți cele două variante mega mega cunoscute, varianta de play sau varianta de download, amândouă sunt gratis. Nu uitați să dați like-uri acolo la podcasturile Kiss Kiss in the Mix, asta dacă aveți un cont, dar trebuie, este important să aveți și un cont pe noul nostru site kissfm.ro și exact cum spunea DJ Ang, download-urile sunt gratis și la fel de gratis este să intrați și pe blogurile noastre, să vedeți ce am mai făcut, cum mai e la munte și așa mai departe pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro desigur pentru mega mega informații. Continuăm mixul cu o piesă nouă și un remix foarte tare, Bruno Mars, Grenade, Curtis Remix. După care Sheryl Cole vine cu o piesă mai veche, Parachute, și ne întâlnim și cu Dumbledore, Justify Sex. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Friday party. Justify Sex, o piesă care a trecut deja, a fost foarte, foarte bună la vremea ei. Dacă până acum am avut concursul Kiss Cash pe finalul emisiunii sau undeva pe la mijlocul emisiunii, astăzi cred că v-am surprins, de fapt și pe noi ne-a surprins concursul care a venit chiar înainte să începem mixul. Am fi avut de dat 8400 de euro. Din păcate nu s-au dat. Asta e mâine dimineață în matinalul de weekend. Avem 8500 de euro. Vă scrieți la 0735 600 100, SMS-ul cu tarif normal sau pe kissfm.ro. Este gratis înscrierea, așadar, oameni buni, înscrieți-vă. Și apropo, înscrierile sunt unice, trebuie să vă înscrieți o singură dată. O singură înscriere este luată în calcul. Hai să continuăm tracklist-ul. Barbra Streisand de la Daxos. Versiunea originală se aude deja. Imediat Tiny Temptah Written in the Stars. După care Stereosonic, We Rollin'. We're rolling. Yeah, weekend. Suntem back to back Friday night party. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Și pe ea o cheamă Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Sonic We Roll la Kiss Kiss in the Mix, varianta de Friday Party. Avem dedichisuri foarte, foarte, foarte, foarte multe primite de la voi pe SMS la 0722 20 60 20. Salutare băieți, vreau și eu un dedichis pentru prietena mea, Dana, cu mesajul: sper că nu te ia boala. Boala! Boala! După sesiunea asta semnează Antoaneta, să ridicăm melodia aia cu boala. Dori și eu, Mr. Sex, Vitale, Alexandre Stan, pentru prietenii mei care turbează când aud piesa asta. Mulțumesc, ne spus, Andu! Hello, bună seara, vreau și eu să-i urez verișoare mele la mulți ani și multă sănătate, semnează Viorel, te iubim! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Bună seara, băieți, vreau să vă spun că nu aș mai ieși din casă cu frigul ăsta, dar ascultându-vă pe voi, nu pot rămâne în pat, sunteți foarte fine, semnează Didi din Cluj. Digi de la Cluj, nu, foarte bine e că e weekend și noi avem acei numai muzică bună. Facem o pauză scurtă și ne întoarcem cu încă 3 super hituri Kiss FM mixate live, DJ Ang și Olix back to back astăzi împreună cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. Rock the beat. Rock, rock. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Kiss in a Mix, ne-am întors la mix și trebuie să vă spunem că dacă e început de weekend, e Friday Party și începând de mâine ne întoarcem la Winter Kiss. Suntem la munte și transmitem live din studiourile Kiss FM de pe pârtile din Sinaia până la Brașov și Predeal. La Predeal se află Kiss in a Mix cu DJ Ang și Olex. La Sinaia, Dan Fințescu și DJ Jonesy. Iar în Poiana Brașov avem Alice de la Kiss împreună cu Moving Elements, elementele mișcătoare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's gonna be a bumpy ride. play with me, my daddy boy, can't you see? You are the one. O super piesă bestială de la Rihanna, Only Girl in the World. Nu uitați de campania Kiss for Love. Kiss for Love. Kiss for Love, program de împerechiere. Ne iubim și atât, sau ne iubim și ne luăm. Detaliile le găsiți pe kissfm.ro/kissforlove, adică Kiss 4 Love. Mai exact, dacă nu aveți pereche, puteți să vă împerecheați chiar pe site-ul nostru și câștigați în fiecare seară o cină romantică. Dacă aveți pereche, puteți să câștigați un weekend în orașul Fucking din Austria. Iar dacă ești deja gata să te iei cu iubita sau cu iubitul tău, e foarte simplu, intri pe Kiss for Love și poți câștiga o nuntă într-o locație de poveste din București. Pauză scurtă, imediat după ora 8 ne întoarcem cu Sava și Raluca. Love you! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yeah, and the winner is Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. We can't start here. Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. Kiss FM. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Kiss Kiss in the mix. Ne-am întors la mix. Încă o oră de piese mixate și acum 40 de minute de hituri neîntrerupte. Începem cu DJ Sava și Raluca, Love You, Gino Manzotti remix sau rework, după care Zababa featuring DJ Johnsy și Aner, piesă nouă, single nou, You. L-ați auzit în premieră la Winter Kiss și apoi Tayo Cruz, noul single. Noul single, Dynamite la Kiss Kiss in the mix. Avem în acest weekend, mai exact în această seară, începe partidul Kiss FM ediția 166. Olic și Dan Fințescu vin în Club Twilight din Câmpina. Ne vedem acolo undeva pe la miezul nopții. Un club nou îl deschidem chiar noi în această seară așadar. Iar mâine seară ne vedem în Baroque Charm Club din Sfântul Gheorghe. Mega, mega petrecere acolo. Nebunie maximă în weekend cu Kiss FM. Pregătiți-vă de cele mai șmechere și mai tari petreceri, inclusiv la munte, la Winter Kiss. Să te văd din nou între locații cum ajungi tu. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Skibidi babidi dubidi whoa. Danja love. With my boy making love in my bed, but your face running through my head. Feel so guilty but what can I do? I'm in love with you. Now I love you cause I love you now. Intră pe kissfm.ro/capa Foarte bine. Avem podcastul Kiss Kiss in a Mix, ca de obicei gratuit. Downloadați, ascultați și dați like-uri pe kissfm.ro/kkm. Minte acolo, ascult sau dai jos mixurile întregi așa cum sunt și le ai cu tine oriunde mergi în timpul zilei. Continuăm mixul cu Sasha Lopez, All My People. Ellie White vine cu Nu Te Mai Caut. Și ne întâlnim și cu Park Place, I Have The World. Cea mai bună muzică. Să ascult Kiss. We roll. inside my soul, 'cause I don't wanna live alone, don't wanna die. I have the entire world inside my heart, so I'm gonna sing my song. I have the entire world inside my soul, 'cause I don't wanna live alone, don't wanna die. I have the entire world inside my heart, so I'm gonna sing my dreams flying over you will know the truth. Let's enjoy the fun, no bomb, no gun, just light of the sun. If you seek my dreams flying over you will know the truth. Let's enjoy the fun, no bomb, no gun, just light of the sun. I have an entire inside my soul, 'cause I don't wanna live alone, don't wanna die. I have the entire world inside my heart, so I'm gonna sing my song on Kiss FM. It's the weekend, yeah. If you seek my dreams, darling, go for you. If you seek my dreams, you seek my dream, my dream, my dream. I have the entire world inside my soul, 'cause I don't wanna live alone, don't wanna die. I have the entire world inside my heart, so I'm gonna sing my song on Kiss FM. I have the entire world inside my soul, 'cause I don't wanna live. De Kiss-uri la Kiss Kiss in the Mix, 0722 20 60 20, pregătiți așa în forță. Îi salutăm și pe fanii noștri de pe Facebook, sunt din ce în ce mai mulți acolo. Ne vedem pe Facebook, ne scriem din când în când. Hello Kiss FM, vreau și eu Deep Central, Music Makes Me Free, pentru toți prietenii mei. Mersi, Bogdan semnează. Salut, aș dori și eu Andra, Something New, DJ and Grimix, pentru toate colegele mele de birou care sunt fane înrăite. Mulțumesc, Vicky. Hello, sunt Adriana din Alexandria și aș dori și eu o dedicație pentru iubitul meu Dam, cu mesajul te iubesc enorm. Vă mulțumesc. Ia uite, cineva vrea piesa Non-House de la ora 9 pentru soția mea iubită, Adela, cu mesajul te iubesc, Remus. Nu contează ce piesă e, dar o să fie pentru ea la ora 9. Apropo de Andra, Something New, am auzit că se cântă varianta DJ Remix, adică varianta originală, în Turcia, Israel, Bulgaria, Grecia și urmează Franța și Rusia. Foarte tare. Continuăm mixul cu Matias, piesa nouă, Missing You. Și Deep Central, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Oh, When the sun is rising, baby, now that you're gone. Kiss Kiss in the Mix, vine o pauză scurtă, dar după pauză ne întâlnim cu Andra, Something New, DJ Young Remix, DJ Robert Georgescu și Lara Beside You și Rino cu DJ Bon împreună cu Felipe și Silvia, Work It. Work it, work it for me, so work it, work, work it for me. Am ascultat Radio Killer, Lonely Heart, o piesă care ne place foarte, foarte mult. Acum e timpul pentru pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. What's your name? My name is Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight. Cause something new is coming on tonight. Thank you. Kiss of Fam is in the house. In the house. Felipe și Silvia, patru oameni pentru o super piesă la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați, avem 8500 de euro! Matinalul de weekend, oameni buni, treziți-vă în weekend de vreme ca să ne luați bănuții. Trebuie neapărat să ascultați și să fiți atenți la concursul Kiss Cash. 8500 de euro! O pauză foarte, foarte mică și vine piesa North House la ora 9, după care rămânem încă o oră împreună. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și în weekend! Yo! Kiss FM. Nouă fix aduce piesa North House la Kiss Kiss in the Mix. In my stones, let it rain. I hide your plane in the bank, coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather, and she flies are better. You know me. In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back with Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can't see shiny cars. Together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. So for no thumbs to get out. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Here we go. Thank God it's Friday. Is it Friday already? Countdown started. Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. This is gonna be some party. Kiss FM. Kiss Kiss Remix, gata și cu piesa Non-House de la ora 9. Suntem chiar intrați în weekend. Am intrat și cu picioarele și cu corpul și cu tot, ca într-o baltă mare, ca într-o mare, de fapt. Am intrat în weekend, oameni buni. Așa că ne putem apuca de dans. Hei, toată lumea la dans împreună cu noi. Vreau să vă spunem programul Kiss FM din acest weekend. Mai exact, dimineața vă treziți cu Angel și Johnny la matinul de weekend, iar de la ora 9, sâmbătă, vă întâlniți cu Fresh Da 40, încă în varianta cu Berghia și DJ Almud. Iar duminică de la ora 9, Romanian Top 100, cele mai difuzate 100 de piese din România, le prezintă Andreea Berghia. De la 11 la 16 ne întâlnim cu transmisiile de la munte, Winter Kiss. După care Carmen Mădan și Ana Moga vin să vă facă weekendul deosebit după amiaza și seara. Continuăm checklist-ul de astăzi, 50 de minute remix chiar acum, Caro Emerald, The Night Like This și Impact cu Moving Elements Today, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Eu sou legal, para sentir meu lado, seu meu coração. Se o carinho sem você não for viver, ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz fazer eu subir. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move teu corpo. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move teu corpo. Cine mix, vreau doar să vă spun că sunteți cei mai tari și că vă ascult în fiecare săptămână de luni până vineri. Vă pup, Corina. În cazul în care nu v-ați prins, citim mesaje de pe SMS. Sigur că da, dar era la mintea cocoșului. Și a găinii, desigur. Vreau să vă întreb, să întreb pe Olix dacă chiar vin sâmbătă în Sfântul. Dacă da, iar și pe ea în cu tine, semnează M-OK. Este posibil să ne vedem în Sfântul sâmbătă, pentru că oricum o să fim la minte. O să fie buli acolo, măi, cum se spune acolo în zonă. Adică mega, mega petrecere. Salutare, băieți, deși toți prietenii mei sunt nervoși că nu mai vine primăvara, eu mă bucur că ține iarna cu dorința de a ține cât mai mult Winter Kiss-ul. Sunteți cei mai tari, mulțumim foarte mult. Hei, sper că va fi zăpadă bună la Predeal, că vin să schiez alături de voi mâine. Winter Kiss ne face să mergem la munte, semnează Mihai. Chiar vorbeam cu cineva de acolo astăzi, zăpada este perfectă pentru ski și snowboarding. Atunci hai să ascultăm noua piesă Morandi, Midnight Train. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Kiss, kiss in the mix. Midnight train, take me away. Midnight train, just find a place for me to stay. Midnight train, I'm living just the way I can. Take me away from all this pain. Midnight train.

Kiss in the Mix, la Rose și Gino Manzotti, Know You Know Love. Mă uitam colex pe site-ul kissfm.ro/kissforlove și vedeam perechea, cuplul de ieri. Da, în fiecare seară avem pozele cuplului care a fost la întâlnirea sau la cina romantică. Asta pentru că în campania Kiss for Love, prima parte a campaniei se numește programul de împerechiere. Urmează programul Ne Iubim Și Atât, la care puteți câștiga un weekend romantic în orașul Fucking din Austria. Asta nu trebuie să înțelegeți greșit, chiar așa se numește orașul, căutați-l pe net, intrați pe site-ul kissfm.ro, o să vedeți că exact chiar așa este numele orașului. Și ne iubim și ne luăm o campanie la care puteți câștiga o nuntă trendy într-o locație de poveste din București. Continuăm mixul cu Martin Solvig și Dragonet, Hello! După care în mixul de astăzi avem Ricky L, Born Again, Babylonia, adică și Sistem cu Deep Central în urma ta. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! He's Kiss in the Mix. Give a damn, on the real, girl, you look so fresh. If I may say, you got a real nice. My bad, but you know what I'm thinking. I lose my filter when I'm drinking. Only got one thing on my mind, no point in line. I'm trying to make you mine. You need a little more convincing. It's all good cause I'm persistent. Baby, you got me tripping. Let's spend quality time and just kick it. You got me in the zone, yeah. You're in a league of your own. I just need you to know that you had me, yeah, hello.

dar nu te pot uita. Nu pot uita nimic și doare, cum să te pot uita? Nu pot trăi în urma ta. O piesă nouă și foarte, foarte simpatică, System și Deep Central. În urma ta, o colaborare interesantă. Este a doua colaborare între aceste două trupe. Băieții de la Deep Central au făcut un remix pentru piesa Boca de Inferno, semnată System. Continuăm mixul cu încă trei super piese. Până atunci, delichisuri! Vreau și un bumpy ride pentru toate gagicile din Focșani. Oh! Semnează Valentin, hello! Salut, Ovidiu, salut, Olic, să-și dori și un delichis pentru toți cei care joacă cărți în 303 și nu învață pentru examenul de mâine cu mesajul ați înnebunit! Alin semnează! Hello, sunt Bianca din Câmpina și abia aștept să merg diseară la deschiderea clubului alături de partid Party On! Da, da, da, ne vedem în această seară în Club Twilight din Câmpina cu partidul Kiss FM. Olic și Dan Fințescu vin acolo și ultimele patru piese vin chiar acum. Ne întâlnim cu Dr. Cucio, Aldonis Alvarez și Cassius la tarde se apăstă triste. E un mashup foarte, foarte tare. După care Alessia vine cu Boro Nasupo, LLP Remix. Și ne întâlnim și cu Andy și Stella, Happiness. Friday Party, Back to Back, Olix și DJ Young la Kiss Kiss in the Mix. Accesați și podcastul Kiss Kiss in the Mix, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Descărcați, ascultați, dați like-uri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Mercury rising, I feel like I wanna be inside of you. When the sun goes down, I feel like I wanna be inside of you. When the sun goes down, yeah, I feel like I wanna be inside of you. When the sun goes down, as long as I'm gonna be around you. When the sun goes down, yeah. Oh my heart, that movement across the track, I'm hoping to play it back. All right, lucky me, lucky. what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in our sunlight. Continuăm la Winter Kiss in the Mix. Adică ne mutăm din București în Predeal ca în fiecare weekend pe pârtia Clăbucetu. Ne tind de două ore. DJ Ang și Olix transmit live de la 2 la 4, nu? Așadar, am intrat 100% în weekend în acest moment. De la ora 23 vă întâlniți pe Kiss FM cu Almuci Constantin, iar Olix și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Câmpina la deschiderea unui nou club care se numește Twilight. Atât de mare e bucuria legată de weekend, că vine weekendul și că îi spunem că oficial am intrat în weekend, încât cred că ar trebui de fiecare dată să deschidem câte o șampanie. 10, 9, 8, 7, 6, e weekend! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Să aveți parte de un super weekend! What is this place?